Nosaltres continuem a Com Ràdio, l'altra cara de la lluna, i li donem pas al Francesc Gasulla. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com Ràdio l'altre canal de la lluna. Saludem el Francesc. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal, com estàs? Bé, bé. Recuperar-me aquest refredat primavera. Ah, no et veia massa convençut, li dic. No m'estic de res. No? Bueno. Ara amb la caloreta ja sí. Segur que se'n va tot. El refredat i torna un altre quan comencen els aires acondicionats. D'això es tracta. Clar. De no dejar uno, de ser empalmar uno con otro. Molt bé, doncs el Francesc en Gasulla avui ens ha portat a un parell de joves. Qui són? Doncs són l'Albert i el Santi. Ells dos són components d'una banda que es diu La Sentina. Molt bona nit, companys. Bona nit. I ells no se'n recordaran, però fa avui justament un any que ens vam conèixer amb un concert que vam fer a la bàscula, a Moure Soroll a la bàscula, i era un 9 d'abril, com avui. Certament. I mira, anda. Casualitats de la vida, no? Anda, mira que bien. No he portat cava, ni pastís, ni res. Després. Sou de, del puny, eh? Després ens anem de festa. Collons. Molt bé. Ah, vosaltres, si a mi em deixeu aquí, no? No, tu vens, no, Nando. No, va, però aquí acaba això. No és el pilot automàtic. I... Sí, no tenim pilot automàtic aquí. Bueno, doncs La Sentina, l'Albert i el Santi, quan sou? O sigui, sou una representació, sou el 50%? Exacte, ni més ni menys, 50%. Sí, justament el 50%. Som Faltaria el Jaume i l'Oriol. Jaume Girons, Oriol de Balanzó, el Santi Bonastre i jo, l'Albert Girons. Molt bé. Doncs, si us sembla a tots, el que primer fem és escoltar una miqueta de com sona el grup. Mm-hmm. Vale, per si continuem l'entrevista o ja la deixem aquí. Depèn com soni el tema. Vinga, presenta-ho tu, Albert. Escoltarem. Mira, escoltarem, ja que la cosa va així de dates assenyalades, escoltem un tema assenyalat del nostre primer disc, que es deia Somatismes, i la cançó du per títol ni més ni menys que Somatismes, i és una cançó que ens estimem molt, que ens ha quedat, malgrat que això és del 2009, doncs tenim un gran record d'aquesta cançó, i de fet ens agrada tant que l'hem gravat com dos cops més, em sembla, en diferents versions. No publicades, eh? Això és dels arxius interns de la banda. Aquesta és la versió oficial. De la cripta. La cripta. Excursionistes de Trezzo xiulen valents, reverbera el seu eco a tot el Montseny. La salut de les truges ahir preocupant, avui xisclen de joia veient el sol despuntar. Bon dia, dia, bon dia, nit. Les tardes són bones, però em quedo amb els matins. Tropics, més enllà de Gibraltar. La fruita és madura, l'hem de collir. Porta les caixes i les olives al molí. Bon dia, dia. Bon dia, nit. Les tardes són bones, però em quedo amb els matins. Bon dia, dia. Bon dia, nit. Les tardes són bones, però em quedo amb els matins. Em quedo amb els matins. Déu-n'hi-do, la Sentina, que com ràdio, està guapíssim aquest tema. Gràcies. Molt bé. Aquest és el que li dona títol, el somatisme, has dit, no? Sí, sí. I què és el somatisme? Què és el somatisme? El somatisme... Vols explicar-ho tu, Santi? No, no. No, sisplau. El somatisme, bueno, ve de somatitzar. Somatitzar és quan tu tens alguna mena de dolència... Bueno, dolència o no... Bueno, una cosa, diguem, cerebral... que s'expressa en forma física en el teu cos, no? Externament. Però això és psicosomàtic. Sí, psicosomàtic. O sigui, quan tu somatitzes alguna cosa, està molt relacionat amb psicosomàtic, exacte. Vale. Perfecte, tu ho has dit. Allò que t'agrada molt una noia i acabes vomitant... Saps allò? Ah, sí, m'ha passat mai, això. Aquell de South Park li passava, no? El Kenny. No sé qui era que vomitava. El que acabava de capitan, no? També, d'altres... Doncs això. Molt bé, sí. Molt bé. Francesc, i després de conèixer aquesta gent fa un any, doncs... a la bàscula, en aquell festival de Moure Soroll? Doncs bé, hem mantingut el contacte i sé que ara estan a punt de gravar i per això els tenim aquí també. No és casualitat que estiguin ara, sinó... és perquè estan a punt de gravar un disc nou. Perquè estan abonant el terreny. Exactament. Mediàtic. Mediàtic. Ens avancem una mica massa, no? Potser els fets... Però això està guai perquè m'heu portat una coseta del disc que esteu gravant, sí. Aquí que posa... gran mastering, no sé què, allò, sí. aquests noms que posen en les cançons quan estan s'acaben de mesclar o s'acaba sí. de fer... d'allò que potser de vegades no és ni definitiu, no? O aquest sí que és definitiu. Sí, no, de fet això ho hem portat com una mica mostra de que no hem estat, o sigui, a part d'anar a tocar el Moure Soroll amb el Francesc, hem fet alguna cosa més amb la Sentina, tot i que ens hem pres el 2010 amb molta calma, però de fet aquest tema el vam enregistrar, el vam el vam gravar nosaltres, primer vam passar per un estudi, vam gravar la base del tema i després el vam acabar d'emmerdar a casa meva i això ha d'anar, el que passa que no està editat encara, en un mixtape que fa el Lluís del Petit de Calaril, Lluís Rueda. Ara no sé si m'estic confonent de nom, però bueno, el Joan Pons. No, el Joan Pons, amb el Joan Pons gravarem el disc i el Lluís ha de treure un mixtape, el volum 3, en el qual ha d'anar inclòs aquest tema. L'únic que amb el seu permís, doncs, per fer una mica d'ambient i de caliu, doncs, com a, així, prèvia al disc, es dirà Falconades, doncs ja hem començat a fer difusió d'aquest tema. I a part, també previ a aquest concert, perquè vegis que realment tenim moltes ganes d'enregistrar aquest nou disc, també el dimecres que ve, i de fet esteu tots convidats a un concert que fem al Bar Elèctric o a l'Electric Bar de Gràcia, de Travessera Gràcia, doncs fem un concert per celebrar que tornem a gravar un disc. Bueno, sempre s'ha de celebrar, això, de fer un concert. No. De fet, explica molt bé aquest tema que t'hem portat, que es diu Gran, explica molt bé el que per nosaltres seria el 2010, no? Ha sigut una època una mica d'això, d'anar construint noves coses, però vam patir un canvi a la formació, que el baixista que teníem doncs, va marxar del grup, va entrar a l'Oriol, com a nou baixista / guitarrista / multi-instrumentista. I aquesta cançó una mica està dedicada a aquest petit canvi que hem sofert a la formació i que te'l portem perquè veieu on comença, no?, el nou de la Sentina. Molt bé, doncs, abans de tocar, voleu que l'escoltem? Sí, si voleu, vinga. Sí. Com es diu? Gran. Gran. I el disc es dirà? El disc es dirà Falconades. Doncs aquest gran, el més calentito de la Sentina, no?, acabat de sortir del forn. Sí, sí. Molt bé. Doncs ara parlàveu que aquesta cançó és un resum dels canvis que heu patit el 2010, però estilísticament quines diferències hi ha entre Somatismes i Falconades? Bona pregunta. Home, una miqueta el fet de que haguem canviat o s'hagi canviat a la formació el que era un baixista a l'ús per una persona que domina tant el baix com la guitarra com els teclats i que depèn de la cançó, doncs ell mateix li fica el que creu convenient, fa que el so potser hagi evolucionat d'un poc una mica més convencional cap a no sé com definir-ho, però una mica més experimental, per dir-ho d'alguna manera. Un altre tipus de registre, no? Sí. Sí. De totes maneres, malgrat el que pugui semblar d'incorporar un multiinstrumentista, bueno, és que ara últimament m'agrada molt això de multiinstrumentista, perquè l'altre dia veia uns nois que ho farien una habitació en un pis i deien abstenerse, psicokillers i multiinstrumentistes. I em cau molt simpàtica aquesta, un pis aquí a les Corts, per cert. Està bé, tio. Però sí que, o sigui, malgrat el que pugui semblar d'incorporar un multiinstrumentista que no un psicokiller al grup, crec que... Bueno, esperat l'any que ve, a veure. El proper disc, no? Exacte. La cosa és que crec que també anem cap a una concreció més sonora, sí, més d'idea de cançó. Mm-hmm. Que fins ara, quan vam començar, quan vam gravar Somatismes, veníem una mica de... Jo feia les lletres i veníem de que tot s'hi val, que està molt bé aquesta idea, però després també acabaves com costant una mica de dir, bueno, i això de què va? Hi havia una cançó que gairebé partia d'una rumba fins a d'altres que eren molt rockeres, sí, o... Sí. I, no sé, i si dius, val, no, és que ens encanta fer la fusió, doncs perfecte, però potser el que hem anat descobrint arrel de coses que ens han anat passant, com per exemple el concert que vam fer a la Viva Veu, uh-huh, és que allà ens van obligar a desprendre'ns de moltes de les coses que portem, de teclats, de no sé què, i de cop vam veure que intentar trobar com l'essència de les cançons ens acabava sonant era molt millor. Era difícil. També perquè no som cap... que us sonava millor. No, vale, que era molt millor, o sigui, de fet per això deia que Somatismes l'hem gravat diversos cops, perquè de cop amb acústic li trobàvem tot una... Home, és que té de funcionar una cançó tocada només amb una acústica i l'autor o algun cantant-la... té de funcionar, si no... Si necessita... Sí. Tot això, clar, és... Diguéssim que... O sigui, que no seria... No, seria... no, és maquíssim. Una. O sigui, una cançó ben arranjada és maquíssima, però aquí sí, però una si mica... Si s'aguanta per la producció, és el que em volia dir, que no m'acabava de sortir. Si s'aguanta per la producció, doncs llavors igual no és tan bona cançó com si, si una cançó que tu la pots tocar i et posa la pell de gallina, no? Sí, que no dic que sigui a vostre cas ni que deixi de ser-ho, no. Però dic que era una reflexió així interna que l'externizo. De fet, aquí tocarem alguna cançó a guitarra i a shaker, i llavors podreu comprovar si realment la cançó... Tot i que he de dir que volia portar la guitarra elèctrica i els catxarros, però tinc molt mal d'esquena i no podia portar els pedals. Però què es pot fer? No hi ha cap problema aquí. Bueno, pitjors coses hem fet. Doncs vinga! Anem a tocar o què? Sí, si voleu, us toquem. Comencem per Plàstic, que també és una de les cançons que inclourem previsiblement en el pròxim disc, en Falconades. I després seguim amb una altra. Si voleu, les toquem del tirón, us sembla? O ah, vale, no, mira, com no així, com una mena de mini actuació, vale. Vale, pues, vinga. Pues l'altre serà Foc Carena, i comencem amb Plàstic. Vale, com voleu. Thank you. ens troben a la carena. Som lluny de tot lloc, obrim les boques i les xuclem ben fort. Sentina, aquí com ràdio a l'altra cara de la lluna, oferint-nos aquestes dues cançonetes aquí en format acústic, en petit comitè. Com eren? Recorda'm els títols. La primera era Plàstic, l'altra és Foc barra Carena. Foc barra Carena. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem, el proper dimecres ens trobem a la sala Elèctric. Sí. A les 10... A les 10 del vespre. A les 10 del vespre. Això està a Travessera de Gràcia 233. Ok, allà. Passeig a Sant Joan, cap amunt. Sí, quan exacte. Sí. Xoques amb els edificis, doncs allà ho trobaràs. Bueno, és bailent, bailent. És, o sigui, si vas per Passeig de sí, Sant Joan... Sí, una miqueta més cap allà, però bueno, a poc bueno, a poc... Bueno, segur que arribareu, segur que si xoques amb els edificis, doncs tampoc ho trobaràs. O sigui, que tampoc, si hem seguit les meves indicacions, no, tampoc ho trobaràs. Bona volta, estarazo. Doncs amb aquest concert m'imagino que tocareu cançons de somatisme mm-hmm. i també de falconades. Sí. Sí, sí. I aquesta gran també la tocarem. Uh-huh. Sí, la veritat és que és una manera de... Bueno, de, tampoc és ben bé cap novetat, però com hem anat treballant fins ara les cançons que hem tingut com allò que volíem defensar, que ens les creiem, és el que hem anat tocant en els directes. I, home, també creiem que de cara, si al cap de 3 dies et tanques a l'estudi, veure com et sents amb aquelles cançons en directe també és una bona oportunitat per acabar de repensar-te alguna idea, alguna... no sé. Penso que és el repertori més llarg que potser hem fet fins ara o que prepararem fins ara en un directe, perquè entre d'altres recuperem cançons de somatismes i tenim una base de cançons bastant gran en les que escollirem les que formaran el disc. I de fet la idea és tocar-les totes, i el que deia, el que comentava l'Albert, és veure les sensacions que tenim en directe i després doncs ja escollirem quines seran. Quan tindrem el Falconades llest? Bona pregunta. Bona pregunta. Home, no, menys mal, eh? Sí. Perquè a mi encara no m'havíeu dit bona pregunta, no és el francès. Sí, però sí, ja, eh? Sí. Estava esperant per dir-ho, això. No, doncs, aviam, la base de Falconades està previst que el dia 16 comencem a gravar i després de Setmana Santa la base tindria que estar gravada, que no vol dir que s'acabi de gravar alguna cosa posterior a aquestes dates tan assenyalades. Ara bé, que això se'n faci difusió, no ho sé, també igual que ens agrada aprendre a fer millors cançons, doncs també volem aprendre a distribuir-ho millor i a, bueno, a sondejar canals una mica més, doncs, allò, professionals. Sí, la veritat és que amb el primer disc, amb Somatismes, ens vam decidir per una opció totalment autònoma. Nosaltres vam gravar el disc, vam dissenyar... Bueno, el vam gravar a Blind Records amb el Roger Marín. Però... Sí, correcte, però vull dir que... Poca broma. No, però vull dir que en el sentit del que comentava l'Albert de lo que és la distribució i tal, ho vam fer d'una manera... Sí, ho vam autoeditar. Autònoma i... Sí. I, bueno, el que volem ara és provar l'altra cara. Que si cal autoeditar-ho... L'altra cara, la lluna. Si cal autoeditar-ho, ho autoeditarem. Però, en tot cas, tampoc tenim una pressa especial, ja que tampoc hi ha ningú que ens estigui empenyent a... Això s'ha de tenir abans de l'estiu. Igualment, anem tard ja, de cara a aconseguir bolos a l'estiu. És a dir, que ens prendrem el nostre temps per moure-ho. La festa és major i ja s'heu perdut. Ja l'hem perdut totes les festes. Molt bé, amics, doncs moltes gràcies per vindre. Ens quedarem una darrera cançó. Ens quedarem amb... Quina cançó? La Talp Gos Gatllús, em sembla que era. Una cançó que parla sobre la química de l'amor. Oh, Això, la nostra perspectiva sobre... És una perspectiva molt sentinera de la química de l'amor, sí. Talp Gos Gatllús. Francesc, alguna darrera qüestió? Sí, bueno, sobre això que parlaven, no? Que les lletres són molt sentina, no? Molt peculiars, i suposo que amb el nou disc també continuareu amb aquesta línia, no? Sí, bueno, això, mira, et fem una pregunta. Què us ha semblat, Francesc, Nando? Les lletres us han semblat més estàndard? Us han semblat sentina? Us han semblat algú altre? Voleu expressar alguna cosa? No, m'ha agradat molt, la veritat que trobo que teniu un univers bastant propi, bastant particular... I això, doncs, està força bé. La de gran no m'he fixat ben bé que és el que deia, també, bueno, hi havia més instrumentació i no s'entenia tan bé com ara que has tocat amb la guitarra, però jo crec que està força bé. Doncs quan escoltis i te les tornes a escoltar gran, també vull aprofitar per dir, perquè segons com ho hem presentat sembla que tinguem alguna cosa en contra del nostre baixista, que el Joan ens l'estimem moltíssim i que per suposat que respectem molt la decisió que va dir, bueno, de dedicar el temps lliure a altres coses. No ho he entès així, no. Tot cas, per si ens escolta, que ho sàpiga, que és una cançó dedicada molt carinyo. No, que l'altre, el nou membre, doncs, tocar altres instruments, doncs, us ha portat a... I encara que fos també només toqués el baix, quan entra una persona nova a una banda, sí, doncs, sempre es nota la seva. Clar, sempre hi ha alguna història, i també ha passat 2 anys de tot això, vosaltres mateixos segur que no tornaríeu a fer somatismes. No ho sé, igual... Si fossis la mateixa formació. Igual no, però igual la tornem a gravar pel disc, perquè ens agrada tant, ja et dic, que tenim una relació molt estreta amb Somatismes. Molt bé, molt bé. Perfecte. Vinga, doncs, recordem a tothom a proper dimecres a l'Elèctric. I qui vulgui saber més cosetes, doncs teniu un Facebook. El Facebook de la Sentina, La Sentina. I el MySpace, que també és de la Sentina. MySpace.com/la Sentina. MySpace.com/la Sentina. Què significa la Sentina, per això? La Sentina, aviam, Sentina és un terme nàutic, però tampoc ens identifiquem especialment amb la terminologia nàutica. Vam agafar la paraula una mica a l'atzar i precisament perquè tampoc era una paraula molt coneguda. Per desconeixença. Per desconeixença, sí, per inconsciència. Però i què és? Dintre del món nàutic, què és? És un aparell? És la part de sota del vaixell que recull les aigües... És una part del casco, com es diu allò? Sí, del casc, no? Sí. Està com a la part de baix. I em sembla que hi ha una excepció al diccionari que és com més... el que pots extrapolar, o sigui, més metàfora del terme nàutic, no? Però, bueno, en fi, ja et dic, no ens identifiquem especialment, és accidental que ens diem així. Vale, o sigui, no hi ha habaneres, no? Dintre de somatisme ni... De moment ni no. Hauran... Bueno, mai se sap, eh? L'habanera elèctrica torna. No digues d'estar bueno, bebé. Pròximament, amb algun diccionari de rock o de pop, dirà Argentina, grup musical, i punt. Okay, perfecte. El tema nàutic ja quedarà oblidat. Ja queda superat. Molt bé, amics, doncs moltes gràcies per venir-te, per tocar. I a vosaltres, Tom Francesc, bona nit. Bona nit, Andon. Adéu. Senyals nervioses, química natural, conjuren a impulsos l'incendi hormonal. Secs com tals, hàbils com gossos, no podem fer res millor que seguir l'instint que ens ofega, l'instint que ens espera. Càlculs metòdics, objectivitat desbordant, ciència analítica, l'art antinatural, lluitant com gats, fugint com lluços. L'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero.